أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Çocuklar için İslam tarihi 2. serisi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı. 22. kitap Veda Haccı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'yi fethetti. Kureyşliler Müslüman oldu. Sonra Rumlarla savaşmak için gittiler. Fakat savaşmaksızın geri döndüler. Rumlar kaçarak onların karşısına çıkmamıştı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Arap Yarımadası'nın en güçlü insanıydı. Arap kabileleri kendilerine gelerek Müslüman olduklarını söyleyerek peygamberliğini kabul ediyorlardı. Hiçbir kimse bu yeni dine girdikleri için işkence yapılmıyordu. Bu dinin kuvvetli bir din olduğunu görerek Müslüman olmuşlardı. Bu yıla elçiler yılı adı verildi. Allah Celle Celaluhu Nasr suresini indirmişti. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, Allah'ın yardımı ve fetih geldiği zaman, insanların Allah'ın dinine grup grup girdiklerini gördüğünde, Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve bağışlamanı dile, o tevbeleri çokça kabul edendir. Her kabilenin tapındığı bir putu vardı. Fakat İslam herkesi tek olan Allah'a ibadete çağırıyordu. Bunu gören Resulullah aleyhissalatu vesselam arkadaşlarından bazılarını göndererek bu putlarını parçalatarak yok ettirdi. Böylece onlar yalnızca tek olan Allah'a ibadet edecekler ve ona hiçbir şey ortak koşmayacaklardı. Taif'te yaşayan Sakif kabilesi de Müslüman oldu. Daha önce Lat adında bir puta tapıyorlardı. Putlarını yüksek bir kayada yapıyorlardı. Kurbanlarını onun önünde kesiyorlardı. Resulullah aleyhissalatu vesselam Ebu Sufyan bin Harb ile Mughire bin Şube'yi bu putu yıkmak için gönderdi. Taif'e vardıkları da Hazreti Mughire, Hazreti Ebu Sufyan'a şöyle dedi. Putu yıkmaya önce sen git. Hazreti Ebu Sufyan, bazı insanların hala putlara saygı duyduğunu bildiği için önceden gitmeye cesaret edemedi. Hazreti Mughire Sakif kabilesindendi. Hazreti Ebu Sufyan şöyle dedi. Kavminin içine önce sen git. Hazreti Mughire giderek onlara Lat'ı yıkmaya geldiğini söyledi. Kavmi ona müsaade etmedi. Fakat Hazreti Mughire onları dinlemeyerek balta ile puta saldırdı. Hazreti Mughire'nin Lat'ı yıkmaya geldiği Taif'te yayıldı. Kadınlar, çocuk sokaklara çıkmış, başları açık, yıkılan putlarını ağlıyorlardı. Bazı adamlar da korkuyla ona bakıyorlardı. Putların Mughire'den intikam alacağını zannediyorlardı. Hazreti Mughire bu cahil insanlara taşlardan yapılmış putların ne bir faydası ne de bir gücü olduğunu göstermek istediği, hiçbir kimse putları yıkmasına engel olamayacaktı. Hazreti Mughire onlara şöyle dedi. Şimdi sizi güldüreceğim. Hazreti Mughire putu yıkmak için ilerledi. İnsanlar ona bakıyor, korkudan tir tir titriyorlardı. Putun onun önün üzerine atılacağından korkuyorlardı. İnsanlar bağırışmaya başladılar. Mughire'nin onu yıkmasına müsaade etmeyin. Vallahi o putu yıkamaz. Lat Mughire'yi parçalar. Erkekler ve kadınlar gülüşerek hep bir ağızdan Mughire'ye şöyle dediler. Hazreti Mughire putu parçalamak için ortaya çıkınca birden kendini aşağı bıraktı. Sen bilmiyor musun o düşmanlarını parçalar? Mughire aşağı kalktı. Giderek onlara şöyle dedi. Vallahi ben size şaka yapmak için düştüm. Sen sonra putun yanına giderek baltayla putu parçaladı. Bütün putun çevresine bırakılan malları alarak orada ne varsa yaktı. İnsanlar Allah'ın dışında taptıkları bu putun yanarak kül olduğunu gözleriyle gördüler. Onun bu güçsüzlüğüne şaşırdılar. Resulullah aleyhissalatu vesselam getirdiği dine olan inançları daha da arttı. Hac dönemi geldi. Bütün kabileler Hazreti Muhammed'in Mekke'ye hacca gideceği haberi verildi. Kabileler grup grup Medine'ye geldiler. Medine'nin çevresine çadırlarını kurdular. Medine'de 100 bini aşkın Müslüman toplandı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber Mekke'ye gidecekleri günü bekliyorlardı. Herkes hazırlandı. Resulullah aleyhissalatu vesselam hanımları ve yakın arkadaşları yanında yer almışlardı. Yalnız Hazreti Ali yoktu. Resulullah aleyhissalatu vesselam onu Yemen'e, onları İslam'a davet etmesi için göndermişti. Hazreti Bilal, Bilal'in insanları namaza çağıran ezan sesi duyuldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehir dışında insanlara öğle namazını 4 rekat olarak kıldı. Namaz bitince Kusva adındaki devesine binerek yola koyuldu. Bütün Müslümanlar arkasından yürüyordu. Muhacirler Medine'ye kaçarak gizlice geldikleri günleri düşünüyor ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden yürüyen cemaate bakıyorlardı. Kalpleri coştu, kendilerini destekleyerek zaferi veren, sözünü doğrulayan Allah'a şükrettiler. Hacılar yanlarına silahlarını almamışlardı. Artık Müslümanların silah taşımalarına gerek yoktu. Her kabile Müslüman olmuş, düşmanlıkları bitmişti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir zaman kendini ve Allah'ın dinini koruma dışında kılıca ihtiyaç duymamıştı. Çünkü o Allah Celle Celaluhu'nun düşmanlığı sevmediğini de biliyordu. Yolda ikindi vakti geldi. Resulullah aleyhissalatu vesselam arkasında 2 rekat namaz kıldılar. Çünkü yolculuğun zorluğundan dolayı namazlar kısaltıldı. Gece olunca bir yerde konaklayarak gecelediler. Sabah olunca Resulullah aleyhissalatu vesselam ve arkadaşları develerine binerek yola koyuldular. Bir süre yol aldıklarında Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu. Cebrail aleyhisselam gelerek bana şöyle dedi. Ey Muhammed, arkadaşlarına sesli sesli telbiye getirmelerini emret. Telbiye haccın belirtisidir. Resulullah aleyhissalatu vesselam telbiye getirmeye başladı. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Arkasında bütün Müslümanların telbiye sesleri yükseldi. Yer gök telbiye sesleriyle inliyordu. İnsanlar yollarına devam ederek günler sonra Mekke'ye vardılar. Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam'ı Kabe'yi görünce ellerini kaldırarak şöyle dua etti. Allah'ım bu evin şerefini, yüceliğini, azametini ve iyiliğini arttır. Evinin şerefi, yüceliği, azameti ve iyiliğinden dolayı buraya gelenlerin de şerefini arttır, kıymetini arttır. Resulullah aleyhissalatu vesselam Kabe'nin çevresini ayaklarıyla tavaf edemeyeceğini anlayınca devesinin üzerinde tavaf etmeye başladı. Şöyle buyurdu. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur. Hamd da onadır. Onun her şeye gücü yeter. Tek olan Allah'tan başka ilah yoktur. O sözünü yerine getirdi. Kuluna yardım eder. Yardım ettiği orduları tek başına bozguna uğrattı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabı ile beraber Arafat'a yürüdü. Arafat 200 ayak yüksekliğinden geniş bir tepe idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem devesinden inerek namaz kıldı. Binlerce hacı arkasında namaz kıldılar. Namazını kılınca aşağıya inerek onlara Rabbinden getirdiği peygamberliğini ilan etti. Çünkü İslam dini artık son halini alarak olgunlaşmıştı. Kendisine indirilen şu ayeti okudu. Bugün sizin dininizi tamamladım, size din olarak İslam'ı seçtim ve ondan razı oldum. Hazreti Peygamber, Hazreti Ömer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yüzüne bakarak ağlamaya başladı. Arkadaşları şaşırdı. Ona sordular, niçin ağlıyorsun? Hazreti Ömer, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlik görevinin tamamlandığını, onun vefatının yaklaştığını anlamıştı. Bu nedenle üzülmüş ve gözleri yaşarmıştı. Şöyle dedi, olgunluk son sınıra varınca yalnızca eksiklik gelir. Hacılar telbiye getirerek Mina'ya yöneldiler. Burada Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban etmeye götürürken şeytanla karşılaştığı yerde bir kaya bir kayaya taş attılar. Bunda hacda şeytan taşlama adı verildi. Daha sonra develeriyle koyunlarını getirerek kurban ettiler. Saçlarını kısaltarak tırnaklarını kestiler. Hac için giydikleri ihrama ihramlarını çıkararak elbiselerini giydiler. Kestikleri kurbanların etlerini dağıttılar. Üçüncü gün Resulullah aleyhissalatu vesselam devesine binerek Mina'ya geldi. Son veda hutbesi adı verilen önemli konuşmasını yaptı. Ey insanlar, sözümü iyi dinleyiniz. Bu yıldan sonra bir daha sizinle karşılaşabileceğimi tahmin etmiyorum. Ey insanlar, bugünümüzün, bu ayımızın mübarek olduğu gibi Rabbinize kavuşuncaya kadar mallarınız ve kanlarınız da birbirinize haramdır. Şüphesiz Rabbinize kavuşacak, yaptıklarınızdan dolayı sorguya çekileceksiniz. Tebliğ ettim mi? Kimin yanında bir emanet varsa onu sahibine teslim etsin. Her türlü faiz kaldırılmıştır. Fakat ana paranız sizindir. Ne kimseye zulmedin, ne de kendinize zulmettirin. Cahiliyeden kalma her türlü kan davası kaldırılmıştır. Ey insanlar, şeytan bu yerlerde artık kendisine tapılacağından ümidini kesmiştir. Fakat bunun dışında basit gördüğünüz konularda kendisine uymanız onu sevindirir. Ey insanlar, sizin kadınlarınız üzerinde, onların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Kadınlarınıza iyi muamelede bulununuz. Onlar sizin yardımcılarınızdır. Onlar kendi haklarını koruyabilecek güçte değillerdir. Ey insanlar, sözüme dikkat ediniz. Size her şeyi açıkladım. Size bıraktıklarıma sıkı sarılırsanız yaptığınız işlerde hataya düşmezsiniz. Bu Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetidir. Ey insanlar, sözümü dinleyip güzelce anlayınız. Şunu biliniz ki her Müslüman diğerinin kardeşidir. Bir Müslüman kardeşinin malından yalnızca onun rızasıyla bir şey alabilir. Kendinize zulmetmeyiniz. Ey Allah'ım, tebliğ ettim mi? İnsanlar hep bir ağızdan bağırdılar. Allah'ımız evet tebliğ etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüzünü gökyüzüne kaldırarak ey Allah'ım şahit ol dedi. Bu hutbe Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından önceki son hutbesi oldu. Hac bitti. Hacılar dağıldılar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarını alarak Mekke'ye döndü. Burada 3 gün kalarak Medine'ye dönmeden önce dinlendiler. Bir gece Resulullah Aleyhisselatü Vesselam otururken düşünmeye başladı. Rabbinin kendisini görevlendirdiği peygamberlik vazifesini tamamlamıştı. İnsanlar grup grup Allah'ın dinine girmişti. Kendisine işkence ve ızdırap verdikleri günleri düşündü. Aklına insanlar kendisini yalanlarken doğrulayan karısı Hazreti Hatice geldi. Kendisine yardım eden, güçlendiren, peygamberliğini yerine getiren, yanında yer alan karısını özlemişti. Gece sessizliğinde de arkadaşlarının yanından ayrılarak devesine binmiş ve mezarlığa doğru gitmişti. Hazreti Hatice'nin mezarının yanına varınca devesinden indi, mezarın yanında oturdu, çok sevdiği karısını düşünüyordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam devesine binerek Mekke'ye döndü, karanlıklar arasında kayboldu, yolda sanki dünya ile vedalaşıyor. Peygamberliğini tamamlamış, insanlara veda ediyordu. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.